Droga do Niepodległej. 4 lipca 1918 roku. Krakowski Dziennik Czas drukuje bardzo aktualny artykuł zatytułowany Podział Galicji. Jeśli ta wiadomość jest prawdziwa, to wynikałoby z niej, że obok wniesienia do parlamentu projektu ustawy w sprawie podziału, chce również gabinet doktora Zeidlera przygotować teren dla ustawy w drodze przeprowadzania w Galicji podziału faktycznego, o ile można go przeprowadzić za pomocą rozporządzenia. Musimy się zatem gotować na cios dwojaki. Pierwszy byłby niby konstytucyjny, przedłożenie parlamentowi projektu co do stworzenia równego kraju koronnego. Ponieważ projekt taki w parlamencie nie znalazłby większości, przeto krok ten miałby znaczenie symboliczne. Realnym ciosem byłoby podzielenie Galicji za pomocą rozporządzenia. Doktor Janusz Osica, historyk. Obietnica podziału Galicji i wyodrębnienia z niej części ukraińskiej zawarta była w tajnym protokole dołączonym do osławionego Traktatu Brzeskiego. Tajną obietnica ta była jednak bardzo krótko, bo bardzo szybko jeden z ukraińskich delegatów, rozmiękczony rozkoszami Wiednia, wszystko wszystkim wygadał. I ku radości Polaków pięknie spalił całą tę makiaweliczną intrygę. W istocie koncepcja podziału Galicji była też niewygodna dla samej Austrii. Wiedeń więc skwapliwie skorzystał z pretekstu, jakim było niewywiązywanie się Ukrainy z dostaw żywności, by, jak to ujęli ministerialni urzędnicy, wygasić ważność tego tajnego dokumentu. Gdy więc niezbyt chyba w tym przypadku dobrze poinformowany czas płonął świętym oburzeniem, z przezornie przez austriackich biurokratów wygaszanego dokumentu została już tylko mizerna kubka popiołu. Z pracy Romana Dmowskiego, Polityka Polska i odbudowanie państwa. 4 lipca 1918 roku podczas uroczystego Independence Day, Dnia Niepodległości w Paryżu, urządzonego przez francuski rząd przy udziale wszystkich sprzymierzeńców, flaga polska zawisła po raz pierwszy pośród flag państw sprzymierzonych. Z tygodnika Kultura Polska. W chwili przełomu zadania inteligencji są olbrzymie. Świeże przykłady rosyjskie pokazały, czym się staje brak żywiołów inteligenckich w ruchu masowym. Przy głębokiej różnicy kulturowej i psychicznej ludu polskiego i rosyjskiego nie może grozić nam wschodni typ bolszewizmu. Ruch masowy niepokierowany odpowiednio może jednak doprowadzić do zniszczenia niejednego skarbu w dorobku polskim. Dziennik Wileński. Ogłoszenie drobne. Jedyna w Wilnie chrześcijańska pracownia jubilersko-grawerska, zamkowa numer 6, wykuwa monogramy, faksymilie, herby, żetony na emalii. Także reperacje. Doktor Janusz Osica. Można przypuszczać, że w Wilnie, prawdziwym tyglu religii i narodów, kwalifikacje zawodowe i cena usług robiły na klientach większe wrażenie niż wyznanie wiary jubilera. Trochę to jak w tej anegdocie o Janie Styce, malującym Matkę Boską na kolanach, która, niezbyt zadowolona z rezultatów, ponoć przyśniła się mistrzowi i powiedziała: Janie Styko, ty mnie nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 129 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 7 lipca 1918 roku. Niemcy planują kolejną ofensywę na froncie zachodnim. Z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. Celem uderzenia było usunięcie niebezpieczeństwa okrążenia, jakie zagrażało Niemcom na wysuniętych pozycjach nad Marną, jak również zużycie rezerw nieprzyjacielskich tak, aby w niedalekiej przyszłości można było uderzyć we Flandrii. Następnym celem było zdobycie Reims i przekroczenie znacznymi siłami Marny. Operacja nosiła nazwę Marne-Schütz-Reims. Front północny. Na froncie północnym Włosi nie podjęli inicjatywy po pobiciu Austriaków nad rzeką Piave. Włoscy żołnierze byli już znużeni bezsensowną według nich wojną. Na froncie macedońskim koalicja także miała strategiczną inicjatywę. W W sztabach alianckich panowało przekonanie, że wojna zakończy się najpóźniej wiosną 1919 roku. Od losów wojny zależały też losy Polski. Co zatem zdarzyło się na naszych ziemiach 7 lipca 1918 roku? W imieniu Ludowców Zjednoczenia Ludowego w Radzie Stanu Feliks Starzyński zgłosił rezolucję precyzującą stanowisko swojej partii wobec nowo otwartej Rady i przyszłego Sejmu. Z pracy Haliny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka powstanie II Rzeczpospolitej. Wstąpiliśmy do Rady Stanu po to, aby współpracować w budowie państwa polskiego i strzec praw ludu polskiego w tworzącym się ustawodawstwie państwowym. Wytrwamy w tej pracy dopóki ona okaże się owocną i możliwą. Nie uważamy Rady Stanu za przedstawicielstwo ogólnonarodowe. Polska reprezentacja parlamentarna będzie inaczej wyglądała niż obecna Rada Stanu. Wskutek tego naszym dążeniem będzie, aby Rada Stanu stała się instytucją przejściową, która ma przede wszystkim uchwalić sejmową ordynację wyborczą, aby umożliwić zwołanie w jak najkrótszym czasie Sejmu opartego na równym, powszechnym, bezpośrednim i tajnym prawie głosowania. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Ten fragment obrazuje filozofię, mądrą filozofię polskich polityków. Brać to, co dają, kwitować jak najmniej, nie angażować się z pełnym potencjałem po stronie zaborców, o których już gołym okiem widać, że ich sprawa podupada. Myślę o państwach centralnych, o Niemczech i Austro-Węgrach. Tu chodzi o Radę Stanu, traktowana rzeczywiście przejściowo, no, jako krok do rozwijania pełni samodzielnych instytucji polskich. Ogłoszenie drobne w Kurierze Warszawskim. Poszukuje się przedsiębiorcy, który na własny koszt zechce założyć instalację elektrycznego oświetlenia w powiatowym mieście Maków. 7 tysięcy mieszkańców. Cesarsko-niemiecki burmistrz. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Często patrzymy na XX wiek jako na pewną całość. No pamiętajmy, że rok 1918 to właściwie koniec XIX wieku, wieku, w którym na przykład energia elektryczna nie była powszechna i elektryfikacja 7-tysięcznego miasta, jak na tamte standardy, to było bardzo poważne wyzwanie przemysłowe i cywilizacyjne. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 126 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Dzieją. Droga do Niepodległej. 8 lipca 1918 roku. Na posiedzeniu Rady Stanu ziemianin Kazimierz Fudakowski zgłosił interpelację. Cytujemy za dziennikiem Ziemia Lubelska. Doszło do wiadomości członków Rady Stanu, że władze Austro-Węgier zamierzają w najbliższych dniach zawrzeć kontrakt z prywatnym konsorcjum wiedeńskim, którego mocą mają być sprzedane kolejne poręby na okres 15 lat we wszystkich leśnictwach rządowych okupacji austro-węgierskiej. Czy wiadomy jest panu prezydentowi ministrów wspomniany fakt? Co rząd zamierza zrobić celem zabezpieczenia interesów Skarbu Polskiego? Odpowiada premier Jan Steczkowski. Pertraktacje o sprzedaż lasów na okres 15 lat zostały wdrożone i oferta na wycięcie znaczniejszej ilości drzewostanu istotnie do gubernium lubelskiego wpłynęła. Wiadomość ta doszła do rządu przed kilkoma tygodniami i natychmiast przez tutejszego delegata Ministerium Spraw Zagranicznych wnieśliśmy przeciwko temu zastrzeżenie i oświadczyliśmy w tym zastrzeżeniu, że tego rodzaju transakcje uważalibyśmy za krzywdzącą dla nas. Kiedy przed 3 dniami wiadomość ta znowu się pojawiła, krok ten u pana delegata Ministerium Spraw Zagranicznych ponowiliśmy i oczekujemy odpowiedzi. Kurier Lwowski donosi z Krakowa. Władze policyjne dokonały na zarządzenie władz wojskowych rewizji w redakcji Kultury Polskiej, tygodnika niepodległościowego wychodzącego w Krakowie. W czasie rewizji zbadano całą korespondencję, nic jednak nie znaleziono podejrzanego. Rewizja ta jest związana z licznymi aresztowaniami dokonanymi przed kilkoma dniami wśród młodzieży krakowskiej, rzekomo z powodu należenia do POW. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. POW, przypomnijmy sobie, polska organizacja wojskowa, założona na polecenie Józefa Piłsudskiego, bardzo sprawna organizacja konspiracyjna. Warto może pamiętać, że z jej wzorów w pełni czerpało i państwo podziemne w czasie II wojny światowej i Armia Krajowa. Organizacja, która miała bardzo różne cele wywiadowcze, ale także dywersyjne w określonym wymiarze i przede wszystkim organizacyjne. Ona organizowała kadry na wypadek powstania narodowego, na wypadek generalnych zmian politycznych. POW okazało się bezcenne w listopadzie 18 roku, jak doszło do rozbrojenia zaborców, rozbrojenia Niemców. Już miesiąc trwa proces polskich legionistów w Marmarusz-Sziget na Węgrzech. Nie przesłuchano jeszcze nawet połowy oskarżonych. Polscy adwokaci robią wszystko, aby proces trwał jak najdłużej, aż do końca wojny. Kurier Lwowski. W pewnym wiedeńskim szpitalu jakaś robotnica urodziła bliźnięta, chłopca i dziewczynkę. Kiedy oznajmiono jej, że ma 2 ładnych i zdrowych dzieci, uszczęśliwiona matka zawołała: dzięki Bogu, będę dostawać o 2 kartki chlebowe więcej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Podobno historia powtarza się jako farsa. Starsi słuchacze nieco pamiętają, co to oznaczały dwie dodatkowe kartki żywnościowe w latach 80. Jakim bezcennym skarbem była na przykład babcia czy ciocia, która była przy rodzinie i nie konsumowała swoich kartek na papierosy czy na alkohol. Czyli sytuacja była w czasie I wojny światowej podobna i trudno się dziwić tej pani z powodu narodzin dzieci pojawienia się dwóch nowych kartek w rodzinie. Nie mogło być inaczej. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 125 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 9 lipca 1918 roku. W Kurierze Warszawskim artykuł broniący powszechnie krytykowaną Radę Stanu. Społeczeństwo rozumie, powtarza sobie wciąż, że Rada Stanu nie jest normalnym przedstawicielstwem narodowym. Z tego twierdzenia wynikają ważne wnioski polityczne. Ale wynika bynajmniej, że Rada Stanu nie ma wykonywać jak najdoskonalej tego, do czego jest tymczasowo powołana. Właśnie najlepiej wykorzystamy swe przygotowanie cywilizacyjne, swe zdolności organizacyjne, swą chęć wykorzystania każdej okoliczności, jeśli nawet w instytucji niedoskonałej i przejściowej skupimy tam do pracy prawodawczej maksimum myśli i woli. Cesarz Wilhelm II zdymisjonował Richarda von Kielmana, sekretarza stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Czy odejście tego umiarkowanego i wybitnego polityka będzie miało wpływ na sprawę polską? Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Powiem coś, czego może historyk mówić nie powinien, ale w gruncie rzeczy wszelkie roszady personalne w Berlinie w roku 1918, w lipcu, czyli w momencie, kiedy wojska niemieckie zdecydowanie przegrywały wojnę na froncie zachodnim, miały już niewielkie znaczenie. Miały znaczenie o tyle, że ci ministrowie, ci kanclerze mieli rokować warunki pokoju, podpisywać pokój, ale degrengolada polityczna, strategiczna Rzeszy Niemieckiej była nieuchronna, postępowała. W związku z tym ani Kielman, czy ktokolwiek inny, geniusz wojskowy Ludendorffa, nie był w stanie odwrócić tego procesu. Kolejny dzień procesu polskich legionistów w węgierskim Marmaros-Sziget. Przesłuchiwano dwóch chorążych, Franciszka Gumińskiego i Juliana Kurowskiego. Kurier lwowski. Kurowski powoływał się na swego przełożonego majora Garnłaskiego, który opowiadał mu przed uwięzieniem, że wojsko idzie do Muśnickiego i że Kurowski przyrzekł majorowi, że go nie opuści. Także i oskarżony uważał przejście do Muśnickiego za najodpowiedniejsze, ponieważ korpus posiłkowy po traktacie pokojowym w Brześciu nie mógł dłużej pozostać biernym. Gazeta Śląska. Racibórz. Gospodarzom, którzy zasadzili pole wczesnymi kartoflami, zwraca magistrat uwagę, iż kartofle wolno tylko magistratowi sprzedać. Odpowiednio do zasadzonego pola wyznaczy się pewną ilość kartofli, która musi być do magistratu odstawiona. W przeciwnym razie nastąpi wywłaszczenie. Mieszkańcy miasta, którzy zasadzili kartofle do własnego użytku, zobowiązani są zwrócić kartki na kartofle znajdujące się w ich posiadaniu. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Racibórz to Śląsk. Mamy do czynienia z Deutsche Ordnung, niemieckim porządkiem. Masz prywatne kartofle, nie bierz kartek na kartofle albo zwróć te, które masz. Niemcy przestrzegali szalenie skrupulatnie wszystkich swoich ukazów i dekretów i zdyscyplinowane społeczeństwo niemieckie się do tych postanowień rządowych czy administracyjnych stosowało. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 124 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. O Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wolam mamy ze wszech stron do ciebie. O polski dom, o polską broń. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, bym stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż ten miecz, co siecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. O, usłysz, Panie, skargi nasze. O, usłysz nas, tułaczy śpiew. Znad warty Wisły, Bogu niemna, męczeńska do Cię wola krew. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż ten miecz, co ciecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły. Nasz dom, nasz kraj. Droga do Niepodległej. 10 lipca 1918 roku. Prezes Koła Polskiego w Wiedniu Tadeusz Tertil udzielił wywiadu austriackiej gazecie Die Zeit. Wywiad omawia wiedeński korespondent krakowskiego dziennika Nowa Reforma. Czy Koło Polskie przyznałoby gabinetowi doktora Zeidlera budżet i kredyty wojenne na przypadek, gdyby sprawdziła się pogłoska o zniesieniu układu o podziale Galicji? Doktor Tertil oświadczył, że na to pytanie odpowiedzieć nie może. Tajny ten traktat nie może być zdaniem doktora Tertila jednostronnie unieważniony. Skoro by jednak nawet możliwe było zniesienie tajnego traktatu, nie usunęłoby przesilenia wewnętrznego, gdyż wywołałoby oburzenie Ukraińców, którzy rozpoczęliby jak najostrzejszą obstrukcję. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. Tu rzecz idzie o pewną dość cyniczną i powiedziałbym może nawet dość obrzydliwą, zwłaszcza z polskiego punktu widzenia, grę, którą podjęły władze państwowe, rząd austriacki. Chodziło o zantagonizowanie Polaków i Ukraińców w Galicji, chodziło o tajne porozumienie z Ukraińcami i obietnice zmian terytorialnych, korzystnych dla formalnie już istniejącego państwa ukraińskiego, a jeśli nie zmian terytorialnych, bo to byłoby może przeprowadzić trudno, to w każdym razie autonomii wewnątrz Galicji, autonomii ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej, w Galicji Wschodniej. To wywołało oburzenie polskich sfer politycznych, bo Małopolskę traktowano jako całość, jako terytorium, gdzie jednak obowiązującym językiem był język polski, obowiązującą kulturą dominującą była kultura polska i to wszystko było przedmiotem narastającego konfliktu polskich polityków Galicji z rządem austriackim. Kurier Warszawski. Artykuł zatytułowany Powrót z Rosji. Przyjechała do Warszawy po kilkuletniej nieobecności partia osób, która po niepokojach w Moskwie i Petersburgu spędziła ostatnie półrocze na Krymie. Partia powyższa jechała z Teodozji 10 dni, z których 6 spędziła w Kijowie w oczekiwaniu na załatwienie formalności. Podróż koleją odbyto w warunkach najzupełniej normalnych i wygodnie, lecz w połączeniu z nadzwyczajnymi kosztami, szczególnie przy przewozie bagażu. Dziennik Ziemia Lubelska. Zjazd Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności wydał sprawozdanie z działalności tej pozytywnej instytucji za rok 1917. Towarzystwo posiadało 706 członków. Ogólny budżet wyniósł 180 tysięcy koron. Schronisko dla starców i kalek utrzymywało 102 osoby. W sali sierot było 111 dzieci. Koszt utrzymania jednego dziecka wynosił średnio na dobę 1 koronę 45 halerzy. Ogłoszenie drobne w Kurierze Warszawskim. Akuszerka chłopicka. Porady, dyskrecja, niezamożnym ustępstwo. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta akuszerka o historycznym nazwisku Chłopicka to była prawdopodobnie tak zwana fabrykantka aniołków. Problem aborcji nie jest problemem, który wymyślono w początku XXI wieku. Istniał także w początku wieku XX. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 123 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 11 lipca 1918 roku. Z przemówienia posła Stefana Łaszowskiego w Sejmie Pruskim, Gazeta Śląska. Kiedy kanclerz Rzeszy przy objęciu swego urzędu w listopadzie roku zeszłego uznał samostanowienie o sobie za podstawę ułożenia stosunków politycznych na wschodzie i kiedy mówił o Polsce, Litwie i Kurlandii, wyraził nadzieję, że same sobie nadadzą tę formę państwową, która będzie odpowiadać ich położeniu i kulturze. Przyjęliśmy jego orzeczenie z pewnym zadowoleniem. Dziś niestety obawiamy się, że dane obietnice nas zawiodą. Zaledwie upłynęło kilka tygodni od przyjęcia urzędu przez obecnego kanclerza. Spotkała nas znana ogólnie niespodzianka z traktatem ukraińskim, w którym odcięto hełmszczyznę od ojczyzny. Obiecano rewizję granic wyznaczonych, ale rewizja nie przychodzi. Tymczasem wszczęto na Ukrainie niesłychaną agitację, rozniecając ulotne pisma pełne obłud i fałszu, podburzając przeciw Polakom, a cenzura władzy okupacyjnej na rozrzucanie tych pism zezwoliła. Profesor Paweł Wieczorkiewicz, historyk. To przemówienie pokazujące posła Łaszowskiego na narastające zniecierpliwienie polityków polskich najbardziej lojalistycznych, skłonnych do współpracy z państwami centralnymi. Polityka i pruska, a tym gdzie niemiecka, i austriacka była bowiem polityką niespełnionych obietnic, niedopowiedzianych przysiąg, w gruncie rzeczy oszukiwania polskiego partnera, któremu obiecano znacznie więcej niż chciano wykonać. Poza tym interesy polskie podporządkowano polityce wobec Litwy, wobec Ukrainy czy wobec państw ościennych, które swoje interesy z kolei musiały realizować kosztem terytorialnym przynajmniej przestrzeni narodowej polskiej. To musiało prowadzić do konfliktów. I te konflikty prowadziły do narastania niechęci do zaborców niemieckiego i austriackiego. To pokaże się w końcu 18 roku, jak Niemców i Austriaków potraktuje społeczeństwo polskie. Kurier Lwowski. Na proces w Marmarossiget przyjechał biskup Bandurski i przez dwa dni obecnym był na rozprawie w procesie przeciw legionistom, przysłuchując się z nadzwyczajną uwagą i zainteresowaniem zeznaniom oskarżonych. Następnego dnia po ukończonej rozprawie odwiedził biskup żołnierzy w więzieniu. Na przybycie dostojnego gościa zebrali się wszyscy legioniści w ogrodzie więziennym, aby tam powitać przybyłego dostojnika, a zarazem złożyć mu najgłębszą podziękę i hołd za pamięć, jaką otacza legionistów. Dziennik Ziemia Lubelska. Wieś Jakubowice pod Lublinem zaczyna się powoli odbudowywać po znoszeniach 1915 roku. Grono ludzi z nauczycielkami na czele, paniami Janiną i Stanisławą Podolskimi, założyło pożyteczną placówkę w postaci sklepu Związku Włościańskiego. Powstało także kółko amatorskie, materiał na urządzenie sceny ofiarował pan Grodzicki. Kurier Lwowski. Jak donoszą z Zakopanego, starostwo w Nowym Targu nie stawia żadnych przeszkód w przebywaniu w Zakopanem. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. 1918 roku, jak widzimy, było to możliwe. Nie było tego przywileju, tej możliwości w okresie II wojny światowej, bo Zakopane było miastem Nurfierdeutsche i tam praktycznie Polaków nie wpuszczano. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 122 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 14 lipca 1918 roku. Krakowski Czas przedrukowuje artykuł z wiedeńskiego dziennika Arbiter Zeitung poświęcony sprawie polskiej. Mimo manifestu z dnia 5 października, mimo wyraźnego uznania Polski, państwo polskie właściwie dotąd nie istnieje. Uznano niezawisłość Polski, ale nikt nie wie, gdzie się właściwie znajdują jej granice od strony wschodniej i zachodniej. Utworzono suwerenną władzę, to jest Radę Regencyjną, której wolno nawet mianować prezydenta ministrów i kilku ministrów. Ale ani Rada Regencyjna, ani ministrowie nie mają upoważnienia do żadnych czynności rządowych. Sejmu dotychczas nie zwołano. Naród polski jest rozczarowany, że się go wyklucza z decydowania o własnym losie. Do Paryża przybył z Rosji generał Józef Haller. Roman Dmowski oryginalnie zareagował na wiadomość, że sławny generał zjawił się nad Sekwaną. Haller spadł nam z nieba. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Obecność generała Józefa Hallera w Paryżu w dniu święta narodowego Francji była dobrym znakiem dla Polski. Aczkolwiek właśnie ruszyła kolejna niemiecka ofensywa, a sytuacja na froncie nie sprzyjała nadmiernemu optymizmowi, Polacy mieli do niego prawo. Haller stawał się uosobieniem militarnej łączności Polski walczącej o niepodległość i Francji broniącej się przed niemiecką zaborczością, która groziła w razie klęski utratą suwerenności. Generał zaczynał wojnę jako zwolennik orientacji na państwa centralne. W 1914 roku był dowódcą 2 Legionu Polskiego, później dowodził 2 Brygadą Legionów, a po kryzysie przysięgowym Polskim Korpusem Posiłkowym. Do idei współpracy z Niemcami odnosił się z coraz większym sceptycyzmem, rozczarowany, jak wielu, polityką Berlina i Wiednia wobec polskich aspiracji niepodległościowych. Pieczęcią pożegnalną, jaką złożył na sojuszu z Niemcami, było przejście frontu pod Rarańczą w lutym 1918 roku. Po bitwie pod Kaniowem w maju tego roku, długiej, dramatycznej podróży dotarł do Francji. W Paryżu włączył się do prac Komitetu Narodowego Polskiego, przewodniczył jego komisji wojskowej. W początkach października mianowany został dowódcą Armii Polskiej we Francji. Już wcześniej jednak, w lipcu, z jego imieniem wiązano największe nadzieje. Z książki Romana Dmowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. W dzień święta francuskiego, 14 lipca, odbyła się wielka parada wojsk sprzymierzonych w stolicy Francji. Wziął w niej udział batalion naszej piechoty. Pochód otwierał oddział francuski, potem szli w alfabetycznym porządku Amerykanie, Anglicy, Belgowie, Grecy, Włosi, Polacy, Portugalczycy, Rumuni, Serbowie, Czechosłowacy. Ukazanie się oddziału polskiego, entuzjastycznie witanego przez zgromadzone tłumy okrzykami Vive la Pologne, wywarło silne wrażenie. Kurier warszawski. Odbyło się tu niedawno nadzwyczajne posiedzenie cechu rzeźniczego dla rozpatrzenia projektu utworzenia spółki udziałowej fachowców dla hurtowych zakupów słoniny w celu rozprzedaży jej ludności i sklepom fabrycznym. Projekt przyjęto. Powstała natychmiast spółka oparta na 1000-markowych udziałach. Spółka ta niewątpliwie zdoła pohamować lichwiarskie zapędy paskarzy od słoniny. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 119 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 15 lipca 1918 roku. Niemcy podjęli kolejną ofensywę we Francji, określoną kryptonimem Marne Schutz Reims, z pracy Janusza Pajewskiego Pierwsza wojna światowa. Atak ruszył 15 lipca. Siódma armia niemiecka przekroczyć miała Marne w okolicy Dormans i posuwać się w kierunku Epernay. Armie zaś pierwsza i trzecia miały atakować na wschód od Reims w kierunku Chalon-sur-Marne. Sztab niemiecki spodziewał się, że ważny węzeł kolejowy w Reims przez oskrzydlenie automatycznie wpadnie w niemieckie ręce. Niemcy mieli przewagę liczebną, dysponowali większą ilością armat, ale osłabły walory bojowe żołnierza niemieckiego. Nie bez znaczenia był również fakt, że tym razem Francuzi nie dali się zaskoczyć. Wywiad francuski zdobył dokładne wiadomości zarówno o kierunku, jak i o terminie natarcia. Kurier warszawski. Otrzymano depeszę, że z Orszy wyruszył do Warszawy pociąg z nauczycielami i uczniami jadącymi z Moskwy. Ogółem jedzie 618 osób. O powyższym zawiadamia delegacja szkolna z Moskwy interesowanych i jednocześnie przypomina, że za zgodą Ministerium Oświecenia mają być otwarte 2 szkoły remigracyjne, męska i żeńska, do których zapisy niebawem się rozpoczną. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Informacje o powrotach Polaków z Rosji były dowodem tego, że skutki przymusowej migracji na wschód z 1914 i 1915 roku są odwracalne. Wedle szacunkowych danych carat w pierwszym okresie wojny mógł zmusić do wyjazdu nawet ponad 1 000 000 osób. Poza robotnikami wyjeżdżającymi w ślad za ewakuowanymi fabrykami, Polskę opuszczali inżynierowie, lekarze, ludzie wolnych zawodów. Dla kraju myślącego o niepodległości, niedysponującego liczną warstwą inteligencji, był to znaczący ubytek. Powroty zaczęły się po rewolucji październikowej, z pewnością jednak nie sprzyjała im panująca w Rosji sytuacja. wojna domowa i paraliż transportu kolejowego powodowały, że nie było, mimo starań, mowy o planowej akcji repatriacyjnej. Trudności sprawiało nawet opracowanie szczegółowej listy Polaków i ich miejsc zamieszkania w Rosji. Stąd entuzjastyczne głosy witające nawet niewielkie grupy powracających. Tak było w wypadku nauczycieli i uczniów przyjeżdżających w lipcu 1918 roku z Orszy. Krakowski dziennik Czas przedrukowuje artykuł z ukraińskiego Słowa. Sprawa podziału Galicji wymaga szybkiej decyzji. Obie strony, Polacy i Ukraińcy, znajdują się w stanie zdenerwowania. Obydwie są niezadowolone. A rząd i parlament nie mogą liczyć na żadną z tych grup. Jeśli rząd naprawdę postanowił przeprowadzić podział Galicji i zabezpieczyć w ten sposób historyczny i kulturalny rozwój Ukraińców, w takim razie pozyska ich ciałem i duszą dla państwa, ale i Polacy, choć z początku będą się burzyć, nie zostaną dla Austrii straceni. Nie ma dla nich lepszego wyjścia jak austro-polska kombinacja polityczna. Milczy się, mówi się, zdycha się, jest źle. Gazety zanotowały. Polak w Danii. Pod takim tytułem zaczął się ukazywać w Kopenhadze polski tygodnik przeznaczony dla wychodźców szukających pracy w Danii. Profesor Rafał Chabielski. Tak w 1918, w czasie wojny, jak i dzisiaj, po 90 latach, Polacy szukają pracy poza krajem. Z pewnością daje to do myślenia. Do 11 listopada, do odzyskania niepodległości, pozostało 118 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 16 lipca 1918 roku. W prasie niemieckiej kolejny artykuł o Polsce. Tym razem Berliner Abend stawia dość oryginalną tezę. Strach przed szowinistycznym wpływem Polaków pruskich na wypadek, gdyby Gdańsk stał się portem wolnym, jest nieuzasadniony, gdyż gospodarczo zadowolona Polska nie zechciałaby ryzykować posiadania wolnej drogi do morza, ani tracić tym samym łączności z rynkiem światowym. Wobec tego należy dać naszym Polakom takie warunki, by wydało się im pożądane pozostanie przy Niemcach. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Niemieckie dywagacje dotyczące przyszłości Gdańska uznać można za dość znamienne. Z niemieckiego punktu widzenia przynależność państwowa miasta była kwestią o ogromnym znaczeniu. W lecie 1918 roku nie był to jedyny niemiecki port na Bałtyku. Gdańsk był jednak miastem o szczególnym znaczeniu, i gospodarczym, i politycznym. Leżąc u ujścia Wisły, stanowił instrument, przy pomocy którego można było trzymać w szachu Polskę. Bez dojścia do morza była ona nie tylko słaba, ale także zależna od Niemiec. Perspektywa dostępu Polski do morza, o czym alianci na najwyższym szczeblu mówili już od jakiegoś czasu, była dla Niemiec rozwiązaniem najgorszym z możliwych. Oznaczała nie tylko bardzo prawdopodobną utratę Gdańska, ale także koniec nadziei na szachowanie Polski. Wyjście Polski nad Bałtyk mogło skutkować przedzieleniem Niemiec, czyli brakiem lądowego połączenia z Prusami Wschodnimi. Nie ulegało więc wątpliwości, że było o czym myśleć. Ważniejszy wszelako od treści tych dywagacji był sam fakt zajmowania się problemem. Świadczył o tym, że Niemcy z niepokojem patrzą w przyszłość. Potwierdzeniem tych obaw były ustalenia kończącej wojnę konferencji paryskiej. Nowym prezydentem Krakowa został wybrany 60-letni Jan Kanty-Federowicz, z zawodu kupiec, wieloletni poseł do Sejmu Galicyjskiego. Na posiedzeniu Rady Miejskiej nowo wybrany prezydent apelował do radnych. Cytujemy za dziennikiem Czas. Sam, bez waszej pomocy, panowie, nie sprostam zadaniu. I dlatego pozwalam sobie zaapelować do czcigodnych panów, wszystkich jak tu jesteście, pomagajcie mi szczerze i otwarcie, byśmy w tych ciężkich, niemal katastrofalnych czasach nędzy i głodu razem wspólnie pracowali dla dobra ukochanego miasta i najdroższej nam ziemi polskiej. Trwa masowy powrót Polaków ze wschodu, z dziennika Ziemia Lubelska. Reemigracja postępuje w coraz żywszym tempie. Z ramienia Cywilnego Komisariatu Krajowego przy Generalnym Gubernatorstwie Wojskowym dyrygują transportami eksponowani urzędnicy policji w Kowlu, Mińsku, Kijowie i Odessie. Codziennie przybywają na dworzec lubelski transporty po kilkaset osób, a nieraz nawet wzwyż tysiąca. San Francisco, drżę na sam dźwięk twych słów, bo jesteś miastem mych marzeń i snu. Coraz większy brak żywności powoduje, że lokalne władze podejmują zaskakujące decyzje. Kurier warszawski. Prezydium Policji Niemieckiej wydało rozporządzenie zakazujące sprzedaży cukru pozakontyngentowego przez tych kupców, którzy otrzymują w komis od Wydziału Zaopatrzenia cukier kartkowy. Gazeta Śląska. Nadprezydent Regencji dla Śląska zakazał wyrabiania sera z pełnego mleka. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 117 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do niepodległej. 17 lipca 1918 roku. Niemiecka ofensywa na zachodzie trwała zaledwie dwa dni. Już 17 lipca została powstrzymana przez generała Ludendorffa. Generał Hermann von Kiel pisał: po raz pierwszy od początku ofensywy z wczesnej wiosny nasze uderzenie zawiodło nie tylko pod względem operacyjnym, ale i taktycznym. Uderzyliśmy nie na front słabo obsadzony, jak się spodziewaliśmy, lecz na gotowego do walki, silnego przeciwnika. Profesor Rafał Chabielski, historyk. To, co w połowie lipca działo się na froncie zachodnim, nie dla wszystkich było jeszcze oczywiste. Po kolejnych ciosach, za sprawą których Niemcy usiłowali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, po dramatycznych apelach polityków francuskich, po bombardowaniu Paryża, sytuacja zaczęła ulegać zmianie. Kolejna ofensywa niemiecka ledwie zdołała ruszyć z miejsca, by po dwóch dniach utknąć. Wydawało się coraz bardziej oczywiste, że Niemcy gonią ostatkiem sił i że oczekiwany przez aliantów zwrot być może jest już w zasięgu ręki. Powoli materializowały się najgorsze obawy niemieckiego sztabu generalnego. Wzmocnieniu przeciwnika, zasilanego świetnie wyekwipowanymi żołnierzami amerykańskimi, towarzyszyło widoczne słabnięcie armii niemieckiej. W Niemczech, ale i w sojuszniczych Austro-Węgrzech zaczynało brakować wszystkiego. Dobrze wyszkolonych żołnierzy, materiału wojennego i żywności. Armii niemieckiej nie opuszczał duch i determinacja. Już wkrótce okaże się jednak, że były to przymioty niewystarczające do wygrania wojny. Z pracy Marka Orłowskiego, generał Józef Haller. 17 lipca Komitet Narodowy Polski podjął jednomyślną uchwałę o kooptacji generała Hallera na członka komitetu po uzyskaniu jego zgody. Sam Haller przesłał komitetowi raport o swojej działalności wojskowej. Wysłał pismo do Rady Regencyjnej, w którym w imieniu żołnierzy wypowiedział jej posłuszeństwo. W Kurierze Warszawskim ciekawy artykuł zatytułowany „Czy będzie lepiej?”. Czy w zakresie podziału skromnych racji żywnościowych – chleb, cukier, ziemniaki – wypełnia Wydział Zaopatrzenia swoje zadania ku zadowoleniu ludności? Niestety kilkuletnia obserwacja wykazała, że nasze wydziały organizacyjne i w tym zakresie nic zrobić nie mogą i nie potrafią. To, co się w ostatnich czasach dzieje w Warszawie, na przykład w organizacji sprzedaży chleba i cukru, przyćmiewa wszystkie poprzednio przeżywane przez ludzkość udręki. a udręk tych wyniszczona i zgłodniała ludność przeżyła już tyle w okresie wojny, że na wołowej skórze nie spisać. Warszawa stała się, rzec można, laboratorium do badań nad wytrzymałością istoty ludzkiej i najwspanialszym chyba na kuli ziemskiej terenem, wprost akademią dla spekulantów, oszustów, paskarzy. Ludzie są w swojej masie biedni, ale nie brakuje też takich, którzy, jak określił dziennikarz Kuriera Warszawskiego, zostali utuczeni przez wojnę. To też nikogo nie dziwi ogłoszenie zamieszczone w stołecznym dzienniku. Otwock. Willa do sprzedania, 6 budynków i piekarnia. Wiadomość na miejscu. Erbacher. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 116 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Droga do Niepodległej. 18 lipca 1918 roku. Początek wielkiej ofensywy francuskiej z pracy Janusza Pajewskiego, pierwsza wojna światowa. 18 lipca 1918 roku o godzinie 4:35 rano 13 dywizji francuskich i 3 amerykańskie zerwały się do ataku na froncie długości około 40 km w lasach pomiędzy Villers-Cotterêts a Château-Thierry. Jednocześnie 2,5 tysiąca armat rozpoczęło razić ogniem pozycje niemieckie. 350 czołgów torowało drogę piechocie. Z góry wspomagało 800 samolotów. Atak zaskoczył Niemców całkowicie. W ciągu kilku godzin Francuzi i Amerykanie przełamali niemieckie linie obronne, wyparli Niemców mniej więcej 10 km w tył. Klęska Niemiec zwiększyła szanse Polski na pełną niepodległość. Tymczasem już tylko nieliczni wierzyli w koncepcję austropolską. Z wystąpienia Ignacego Daszyńskiego w Sejmie Austriackim, cytujemy za dziennikiem Czas. Zrazu wśród ogólnego entuzjazmu ludności polskiej proklamowano rozwiązanie austropolskie, obiecując koronację starego cesarza w Warszawie. Rok potem było to zbyt wielkim ciężarem dla słabych bark Austrii i zbyt uciążliwym dla dyplomacji nie znającej świata, a stojącej pod dyktatem Berlina. Potem zmieniono formułę. Lepiej, jeśli Polacy pozostaną z zewnątrz. Nie mówi się o rozwiązaniu austropolskim. Polacy nikomu się nie narzucali i nie uronią łzy za zaprzepaszczeniem rozwiązania austropolskiego. Jaką formę otrzyma państwo polskie? O tym rozstrzygnie wola jego narodu i historia. Lecz Austria, która jest za słabą, by dokonać rozwiązania sprawy, niech w przyszłości zaoszczędzi Polakom pustych obietnic, że wyswobodzi Polaków, gdyż sama Austria nie jest swobodna. Profesor Rafał Chabielski, historyk. Dywagacje dotyczące rozwiązania sprawy Polski w oparciu o Austrię toczono w Galicji od czasów poprzedzających wybuch wojny. Przed 1914 rokiem wydawało się to pomysłem tyleż możliwym do realizacji, co atrakcyjnym. W zasięgu liberalnej monarchii znalazłaby się po pokonaniu Rosji centralna część Polski, co wzmocniłoby pozycję Polaków wobec Wiednia, czyniąc możliwe przekształcenie monarchii dualistycznej w trialistyczną. Już niedługo po wybuchu wojny, na skutek słabnięcia Austrii, pomysły te zarzucono, nie bardzo wiedząc, czym je zastąpić na wypadek zwycięstwa Niemiec. W listopadzie 1916 Berlin i Wiedeń przywróciły Królestwo Polskie. Konstrukcja ta, mimo nadziei w niej pokładanej, nie zmieniła faktu, że Polaków galicyjskich i tych mieszkających poza Galicją nadal dzieliły granice. W ostatnim roku wojny już bardzo niewielu liczyło na to, że orientowanie się na Austrię jest skutecznym sposobem wybicia się Polaków na niepodległość. Dziennik Bydgoski. Odbył się w Szubinie koncert śpiewaczki operowej pani Dam Rogalińskiej w połączeniu z popisami miejscowych amatorów. Znana i wysoko ceniona wielkopolska artystka czarowała przepełnioną salę. Na program złożyły się aryje z Halki, Trawiaty oraz pieśni chopinowskie i moniuszkowskie. Do 11 listopada do odzyskania niepodległości pozostało 115 dni. Audycję przygotowali Dorota Truszczak i Andrzej Sowa. Chacaloka.